وَتَصْلِيَتُ اور داخل ہونا ہے یا جھونکا جانا ہے جہیم جہنم میں. اِنَّ هَذَا بے شک یہ لَهُوَ البتہ وہی حق الیقین حق ہے یقینی. فسبح پس تسبیح کیجئے بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی.